राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, 2 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन। भगवान के शरण हो जाना ये बहुत अच्छा साधन है। कल भी बताया था और अब भी याद आ गया। अपने को सर्वथा भगवान के शरण करना है। देखो एक बात है, भगवान के शरण नहीं होना, कभी शरण नहीं होना, क्योंकि हमारी मर्जी से कोई काम करते हैं तो होता नहीं। हो या सोई राम रसी राखा, राम जी ने पैसे रख रखा है वही काम होगा, तो भगवान के शरण नहीं हुए। अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, होता वही है जो भगवान करते हैं। करी गोपाल की सब होए, करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठा है, झूठा नहीं अति झूठा है, तो भगवान ही करी हुई होते तो भगवान के शरण है ही जाओ, हो गए क्या होना होता नकली है असली, बोलता होता है वो कृत्रिम और है वो वास्तव में, वास्तव में तो भगवान के ही है। भूल बेटा भूल भूल भूल, भगवान के हम नहीं है ये भूल है, भूल बिठाना है होना नहीं है, भगवान के हम है ना, हमारे भगवान है। मालिक कौन है? मालिक अस्त भगवान है, तो मालिक के शरण शरण होने वाले मालिक अब होंगे, पहले से ही है वही मालिक है। निश्चिंत हो जाना है, निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत, भगवान के सर्वथा निर्भय सब निश्चिंत हो जाए। होना होना नहीं है, भूल बिठाना भूल भूल गए। अगर आप सोचो तो ये बात पक्की निकलेगी। आप में से कोई भाई बहनों में से कह सकता है किसी माँ के हम जन्म जाएंगे ऐसा जन्म लिया है? तो भगवान ने दिया है, हमने लिया नहीं विधान से। हम अमुक जन्म लेंगे अमुक से जाएंगे ऐसा किया नहीं है, यह जन्म भगवान ने दिया है। कब होगी कहीं करुणा दर दे ही देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। तो कृपा करके मानव से ही देते हैं तो उसके हम है ये बात है ना, उसे कोई देवे दूसरा अपना नहीं हो उसको जन्म देवे क्या अधिकार तुम्हारे को? अरे पूछ सकता है क्या अधिकार है? इस बार मुझे जन्म दिया उसे जन्म दिया उसे जन्म दिया आप उनके अधिकार कहते तुम्हारे को पूछने क्या अधिकार है? तुम पूछो या क्या अधिकार है बताओ? अनधिकार चेष्टा है पूछना, ये अनधिकार चेष्टा है। जन्म देना अधिकार है, हमारा अधिकार है, किसी को कैसे कहा रखना है हमें करना सभी, तू पूछना कौन? बात ये है हम भगवान के हैं, ये भूल मिटा दो, भूल भूल भूल मिटा दो भगवान, कृपा करो कृपा नाथ, ये कृपा कर दो आज भूल मिटा। सदा ही हमारा भगवान के शरण है, जहां दासन दिया भगवान ने दिया, भगवान ने किया, भगवान की मर्जी से ही हुआ, अपनी मर्जी से कुछ होता नहीं, अपने कुछ कर नहीं सकते। इस वास्ते हम भगवान के हैं, ये बात याद कर लो याद, भूल मिटा लो भूल, भूल मिट जाएगी। सब संसार परमात्मा का है, परमात्मा की मर्जी से सब कार्य हो रहा है, उसी से ही होंगे सभी, हमारा ही परमात्मा के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह बात है सच्ची, मन में कुछ शंका हो तो मिटा दो, हम तो भगवान के हैं, प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की अनंत सृष्टि भगवान के आश्रित है, सब भगवान का आश्रित है। अपने जो करते हैं वो अलग होता है, एक है करते हैं एक होता है, ये दोनों में एकता भी है दो भी है। एक संत थे, उनकी बात सुनी है कि करता है जो होता है, होता है जो करता है, करता है जो होता है जो करता है जो होता है जो करता है, यही भजन था। और संतो ये भजन था, ये करता है जो होता है जो करता है जो होता है जो करता है जो होता है होता है, यही भजन। तो ये भजन है एक, और दूसरी ये बात है हम जो करते हैं उसमें बनते हैं, करने में ही बनते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं और फंस जाते हैं। अपना उद्योग क्या है, फंसने का। एक को पूछा तुम कितने पढ़े हुए हो, कितने पढ़े हो, घर खोए जितने, घर खोए जितने, क्या समझे नहीं भी? कितने पढ़े हो, घर खोए जितने, ऊपर लिखा हुआ होता है जिसे दस लिख देते हैं, ऊपर क्या देंगे पढ़ लिखे होते हैं, दस कर देते हैं, घर खो जितने पड़े, तुम कितना काम करते हो घर खो जितना, जैसे बार बार डूब पावे इतना काम करते हैं। हमारा करना इतना ही है, बार बार घर उठा, बार बार जल में मरे, इतना करते हैं हम, हमारा उद्योग यह है। वो न करे, ठाकुर जी की मर्जी। एक संत थे तो महाराज जा रहे थे, महाराज फेंको दर्शन हो गए कि अंदर होगा जब आ जाएंगे, नहीं नहीं अंदर नहीं, भगवान की मर्जी है जब आ जाएंगे, जब भगवान ही भेजेंगे तब आ जाएंगे, भगवान ही जो मर्जी हो जो हुआ हमारे क्या थोड़ा ही होगा, भगवान की मर्जी है, भगवान पहुंचा दे आ जाएंगे, अंजल कर नहीं। तो भगवान को ऊपर रखना ये खास बात है, सदा भगवान कैसे रहना, ये जो स्वतंत्रता अपने करते हैं ये गलती करते हैं। स्वतंत्र मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, परंतु इतना बढ़िया नहीं, बढ़िया तो यही है अपने निश्चिंत निर्भय निशोक निश्चिंत, कहीं भी रहो कैसे ही रहो भगवान की मर्जी है, भगवान की प्रसन्नता प्रसन्नता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मांगो तो यही बोलो नहीं बोलो नहीं, ये अपनी भूल है, वो अपने भूल भूल अपने है। वो भगवान से को मेन हाथ आप स्वतंत्रता दो, ये हम लेते नहीं। मैं बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं बोलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं। हरदम ऐसी कृपा करो नाथ, बोलू नहीं बस। और तो सब कृपा है, आप किसी की सब कृपा है। एक गलती है मेरी, यह मेरी गलती बन जाए, मैं बोलू नहीं हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, कसूर मेरा है और किसी का नहीं है। ये मैं बड़ा कसूर यही जो आपको भूल जाता हूँ, भगवान को भूल जाता हूँ, यही गलती है। ये गलती ना हो, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, एक श्वासन दो बोलू नहीं बस। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, बस यही बात है। सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली यही विपत्ति है। भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। मेरी गलती यही होती है, गलती यही बड़ी गलती यही है, आपको याद नहीं करता। ऐसी कृपा करो नाथ, बोलू नहीं कभी। फिर मौज ही मौज है। एक भगवान को याद करो, सुख हो दुख हो विपत्ति हो संपत्ति हो ठीक हो बेटी हो, एक बात ही है, भगवान की दर्जे में आपकी दृष्टि में ओझल नहीं हूँ। आपकी तरफ से तो मैं कभी ओझल होता ही नहीं, मेरी तरफ से वो आप कृपा, आप अपनी तरफ से कृपा करते ही है, मेरे पर कृपा कर दो। मैं जो गलती करता हूँ वो गलती ना हो, एक बात करनी है, यही प्रार्थना करनी। ये जो अपनी सुंदरता से काम करते हैं, ये गलती होती है। ये नाथ बस भगवान के चरणों के शरण है, अपने मौज जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास, जहाँ जैसे रखेंगे जाई विदरा के राम ताई रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विदरा के राम ताई विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विदरा के राम ताई विद रहिए। ये भगवान जैसे रखते बैठा, वो भी प्रसन्न हरदम, मानो तो आनंद, अपमानो तो आनंद, निंदाओ तो आनंद, प्रशंसाओ तो आनंद, बुखार आओ तो आनंद, बुखार उतर जाए तो आनंद, धन आ जाए तो आनंद, धन चला जाए तो आनंद, आदर हो जाए तो आनंद, निरादर हो जाए तो आनंद, वाह वाह हो जाए, प्रशंसा हो जाए तो आनंद, तिरस्कार अपमान हो जाए तो वाह। अपने अपने क्या मतलब, क्या तो मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, अपना तो मतलब भगवान से है। क्यों भगवान के हम है, मई मानसो ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सहसि हे नाथ। जो कर रहे भगवान ठीक होते हैं, भगवान को सिखाने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे किया करो ऐसे मत करो, ये कड़ी जरूरत नहीं। भगवान हमारे ज्यादा जानते हैं, हम पीछे पैदा हुए, भगवान पहले थे, पहले थे, उनको पीछे उठाने करने की जरूरत नहीं, वे मर्जी से करे। ऐसी कृपा करो नाथ, बस आपके विधान में संतुष्ट रहे। संतों का ये कहना है कि भगवान का विधान मंगलमय होता है, अपनी करके अपनी गलती कर लेते हैं, भगवान का विधान तो मंगलमय ही होता है। लोग कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, भगवान ने घाटा है जो था। कोई खजाने में नहीं, खजाने में भगवान रखते ही नहीं, दुख है ही नहीं। देखो निश्चित बात, इसकी पहचान है, पहचान दुख का आदि अंत होता है, सुख का आदि अंत होता है, शांति सुख आनंद हरदम रहता है। सदा दिवाली संत के पास बहुत आनंद, कभी आप नहीं कर सकते कि हरेक दुखी है। किसी प्राणी के लिए हरदम दुखी रहता ही रहे, संत महात्मा हरदम सुखी रहते ही कहते हैं। तो सुख भगवान का विधान है, दुख अपना बनाया हुआ है, दुख अपना बनाया हुआ है, दुख उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, फिर आनंद रहने वाला है, आनंद शांति रहने वाली सत्य भगवान की कृपा से सदैव रहती है। इस वास्ते मस्त रहो, प्रभु के चरणों के शरणों पर हरदम मस्त रहो। सदा दिवाली संत के आठों पैराना, संत ने उत्तर दिया कि महाराज ये चीज चाहिए, अरे चाहिए कि तू छोड़ने वास्ते आई है। ऋषि इसमें शहर ज्योति महाराज थे, मौका महाराज रख लो चाहिए, अरे चाहिए तो छोड़ने के लिए आई है, मेरे चाहिए कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, चाह गई है चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा, वो बादशाहों का बादशाह है, सर्व का स्वतंत्र है, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा। अचा पद है, अचा अचा पद है, अचा पद ठाकुर जी का अचा पद है, ऐसी कृपा हो, अच्छा पद है। राम रजा है, राम आ गया है, मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो। ये करके अब आदमी पढ़ता है, क्यों हमें आफत भगवान ही उपलब्ध है। जो अपने भगवान पर छोड़ देते हैं, निहाल हो जाते हैं, निहाल। पहले समझ में नहीं आती है, अभी अगर समझ होता तो अभी समझ में नहीं आती, पर थोड़ा दिनों के बाद में समझ में आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक, अभी तक करते और करता और भोगता, करता और भोगता बने हुए हो, इस वास्ते थोड़ा वो अभ्यास है, समझ में नहीं आता, फिर मौज हो जाएगी। करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मानते अति झूठ हो सोए, करी गोपाल की सब हो। भगवान जो करेंगे सो रहे होने, अपने मौज में रहो, अपने क्यों दुख में पड़ो, बीच में भगवान के शरण में बता। आशी पुत्रत्य पुत्र होता है वो कह नहीं सकता मुखा करूंगा। अब पिताजी कद भेजे क्या पता, शरणानंद जी ने एक बात बताई कि भाव होता है कोई वात्सल्य भाव, कोई शक्ति, कोई वात्सल्य, कोई माधुर्य, कोई पूछा तुम्हारा क्या भाव है। हमारा भाव है गेंद का, हम तो ठाकुर जी गेंद है, प्रिया और प्रियतम ठोकर लगती ठोकर, और हमारे पीछे पीछे दोनों ठाकुर जी भी ठोकरानी भी हमारे पीछे पीछे, हार जीत हमारा दीन हो, उनकी हार जीत हमारा दीन, और हमारे पीछे पीछे दौड़े बस हम हमारे दौड़े, हमारी गर्ज करे हम गर्ज करे। पूछा गे सनातन जी को पूछा गे महाराज ये अपना अभी काम है, ये काम करके आप किधर जाना है, काम क्या होता है, जिधर उसकी मर्जी उतने ठोकर मारेंगे चले जाएंगे, हमारा पता नहीं, हम क्यों पता करें किधर जाएंगे किधर जाएंगे, खिलाड़ी की मर्जी है जिधर ठोकर लगा तो जाएंगे, अपने कहीं जाना है, ये तो दिया है लिखा है लिखा मैंने पढ़ा कि महाराज ये प्रोग्राम बंद कर कहां जाएंगे आप, कहीं हमें पता नहीं, खिलाड़ी की मर्जी है जिस ठोकर मारे, फुटबॉल भाव है कोई संत से लिखा हो याद नहीं है, मैं शरण लिखा हमारे भाव है कोई बात चली भाव है कोई कुछ भाव तरह तरह भाव है, संतों के अनेक तरह के भाव है, अनेक तरह के प्रति है, तो यही बात है कहां जाओगे आप, हमें पता नहीं, जहां मर्जी हो जहां भेज दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जाने का मतलब ही नहीं है, जिधर भेजोगे तेरी जो आज्ञा हो जाए जो गुम हो जाए, इसका नाम है शरणागति, इसको शरणागति कहते हैं। हम कहने वाले कौन, कहीं रहो ऐसे करो ऐसे करो, हम तो योग पंचा दिख रहे वो भी तुम्हें आपत नहीं हुई, तुम जो तुम्हारा काम जा रहे जहाँ रखेंगे राम जी बारे में अनुवाद से भगवान के भक्त होते हैं वे मस्त होते हैं, क्या होगा कल क्या करोगे परसों क्या करोगे, ठाकुर जी की मर्जी हो अपने दोस्त को याद रखता बस, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, यही मदद मांगते आपसे कि मैं भूलू नहीं मैं भूलू नहीं, और कोई मांग नहीं हमारी कुछ, स्वर्ग में रखो नरकों में रखो वैकुंठ में रखो पशुओं में रखो पक्षियों में रखो वृक्षों में रखो जहां आपकी मर्जी हो, आपकी मर्जी है वही रखो महाराज, जो भगवान की मर्जी से होता है वो अपनी धारणा से बढ़िया होता है, निश्चय सुनिश्चय से भगवान जो करेंगे वो ठीक होगा, हम करेंगे गलती हो जाएगी, हमारे भूल हो जाती है भगवान की भूल नहीं होती, तो भूल नहीं अति नुकसान। संतोष भगवान के सामने आप वापस करें नहीं तुम्हारी मर्जी है मौज होगी विश्वास हो गया सदा दिवाली चल रही हाजो आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण